ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องโอกาสทำบุญนั้นมีมากโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2533ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เนี่ยเขาอุตส่าห์พยายามมาวัดแล้วก็มาทำวัดก็เป็นกุศลของผู้ที่ภาคเพียรจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็พยายามวิจัยรู้กรรมรู้กิริยารู้บทบาทความประพฤติต่างๆของตนของตนว่าเราได้พยายามที่จะสร้างกุศลอันใดการกระทำอันใดที่เป็นกุศลเราเองเราพยายามขนขวายในสิ่งที่ควรขนขวายสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่ควรสร้างควรส่งเสริมแม้แต่สร้างจารีตสร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมแม้เราเองนะเราก็เข้าใจแล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าวัฒนธรรมนี้ดีนะยิ่งรู้นั่นแหละยิ่งเราจะต้องพยายามว่าวัฒนธรรมนี้ดีเราพยายามรักษาพยายามรังสรรค์พยายามสร้างอันนั้นก็เป็นจิตใจที่ดีและก็เป็นการกระทำเป็นกรรมที่ร่วมก่อร่วมสร้างผู้ร่วมส่งเสริมศาสนาร่วมส่งเสริมพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลร่วมส่งเสริมสังคมที่มีทิศทางไปในทางที่ดีร่วมมือร่วมไม้เขาทำเราเป็นแต่เพียงร่วมไปร่วมทำร่วมเสริมหนุนทำด้วยยิ่งขาดแคลนคนยิ่งน้อยเรายิ่งต้องร่วมมือร่วมมือสิ่งอย่างนี้เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นองค์ประกอบที่มันเสริมบุญทั้งนั้นเนี่ยเป็นกุศลเป็นบุญเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ได้บุญเรียกว่าอะไรบุญเรียกว่าเสริมด้วยบุญเรียกว่าชำระกิเลสของตนเองด้วยตัวเราเองเราขี้เกียจจะลงทำวัดนะมันเป็นกิเลสแท้ๆเสร็จแล้วเราก็ภาคเพียรพยายามไม่ติดไม่เสพสิ่งที่เราติดอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะลงมานั่งไม่อยากจะลงมาอยากจะนอนอยากจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันชอบของเราเป็นภพของเราเป็นอะไรของเราเสร็จแล้วเราก็ฟื้นใจในการใช้สมถภาวนาขัดใจเราเองดื้อหาเหตุผลที่กำลังพูดนี่เป็นเรื่องของเหตุผลวิเคราะห์วิจัยว่าทำไมเราไม่ส่งเสริมทำไมเราไม่ทำสิ่งนั้นมันดีกว่ามันควรจะได้กระทำมันเป็นบุญนะมันเป็นการสร้างบุญทั้งในการรังสรรค์ในการสร้างลงไปให้แก่โลกในการลงทุนลงแรงทั้งเป็นการได้บุญที่ชำระกิเลสของตนทำไมเราต้องไปติดทำไมเราจะต้องไปเสพทำไมเราจะต้องไปบำเรอตนในส่วนนั้นส่วนนั้นอยู่เท่านั้นมันเป็นบุญทั้งสองด้านเป็นบุญทั้งด้านนอกด้านในเป็นบุญที่แท้จริงเราก็พยายามรู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็พยายามกระทำกระทำมันก็ขัดเกลาตนเองมันก็ได้เจริญตนเองยิ่งเรามาแล้วเราก็ได้